nadciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest wtorek, 8 kwietnia, 14 na zegarze. A serwis Trójki, który przed nami, przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. To nie jest wycofanie amerykańskiego wojska, tylko relokacja. Prezydent Duda zapewnia, że był w sprawie konsultowany. Grozi nam demograficzna zapaść, rodzi się coraz mniej dzieci. Na kierowniczych stanowiskach dominują mężczyźni, kobiety częściej doświadczają dyskryminacji. Tak wynika z raportu. Jest reakcja prezydenta Polski po zapowiedzi dowództwa armii USA w sprawie przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Jasionki. To nie jest wycofanie wojska. Andrzej Duda dodaje, że był wcześniej informowany o planowanej relokacji wojsk. Więcej o doniesieniach zza oceanu i reakcji polskiego prezydenta o relokacji w relacji Agnieszki Drążkiewicz, która jest w Estonii, gdzie prezydent odbywa oficjalną wizytę. Prezydent Andrzej Duda zapowiedź amerykańskich dowódców zna, był o tym wcześniej informowany. Usłyszałam na konferencji prasowej w Tallinie, gdzie jest obecnie polski prezydent. Samą sprawę znam, tak. To jest kwestia, która była wcześniej omawiana na poziomie sojuszniczym. Relokacja amerykańskich wojsk i sprzętu nie oznacza jednak wycofania się Amerykanów z Polski, dodaje Andrzej Duda. Ci stacjonują m.in. w Jasionce, lotnisku, gdzie trafia międzynarodowe wsparcie militarne dla Ukrainy i skąd potem dalej przewożone jest na ukraiński front. Dowództwo Armii USA w Europie i Afryce informuje, że przeniesienie wojsk było planowane, nie wskazano jednak, gdzie dokładnie przenoszą się żołnierze. Z Tallina, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O tym, że Pentagon rozważa wycofanie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Polski i Rumunii, poinformowała telewizja NBC. Powołuje się na 6 amerykańskich i europejskich urzędników. Z medialnymi doniesieniami zapoznał się Marek Wałkuski. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę administracja Joe Bidena zwiększyła obecność wojskową na wschodniej flance NATO o 20 tysięcy żołnierzy, z czego 10 tysięcy trafiło do Polski. Według NBC Amerykanie nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, jak duża ich część ma zostać wycofana, ale jedna z propozycji może obejmować usunięcie nawet połowy sił wysłanych przez Bidena. Wewnętrzne dyskusje na temat zmniejszenia liczebności amerykańskich wojsk w Rumunii i w Polsce odbywają się w czasie, gdy prezydent Donald Trump próbuje przekonać Putina do zgody na zawieszenie broni. Urzędnicy, którzy przekazali informacje o planach wycofania przez Trumpa 10 tysięcy żołnierzy ze wschodniej flanki NATO, wskazali, że jej przyjęcie wzmocni obawy, że Stany Zjednoczone porzucają swoich wieloletnich sojuszników w Europie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Alarm demograficzny w Łódzkiem. W ciągu zaledwie 2 lat w regionie liczba porodów spadła o blisko 20%. Dlaczego coraz mniej kobiet decyduje się na dzieci, sprawdzała reporterka Polskiego Radia Łódź Eliza Cichosz. Wiele wskazuje na to, że kobiety boją się porodu i związanego z nim bólu. W Łodzi rodzi się mniej dzieci, ale za to zwiększyła się liczba podawanych przy narodzinach znieczuleń. W tym momencie otrzymuje je już niemal co druga mama, która rodzi siłami natury. Kobiety obawiają się także o finanse i o to, czy będzie je stać na utrzymanie dzieci. Lekarze z kolei mówią, że znacznie przesunął się wiek przyszłych mam. Na potomstwo decydujemy się później niż kiedyś, więc w efekcie w rodzinie pojawia się jedno lub maksymalnie dwójka dzieci. W ubiegłym roku w województwie tylko 2 porodówki odnotowały wzrost liczby porodów. Był to Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki i Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego. Eliza Cichosz, Radio Łódź. W całym kraju w zeszłym roku zanotowano ujemny przyrost naturalny, czyli było mniej porodów niż zgonów. Na kierowniczych stanowiskach w Polsce dominują mężczyźni. Z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Randstad wynika, że 34% Polaków ma bezpośrednią szefową, a niemal co trzeci mężczyzna uważa, że to właśnie jego płeć lepiej sprawdza się w roli lidera. Kobiety też częściej doświadczają dyskryminacji, mówi jeden z autorów badania, Mateusz Żydek. Lekceważące traktowanie przez osoby innej płci, podważanie autorytetu i kompetencji przez osoby innej płci, wzmożona krytyka pomimo wykonywania pracy tak jak pozostali, brak docenienia ze strony szefa, choć doceniał pracowników innej płci, zlecanie prac poniżej kompetencji i dopiero na 6. miejscu pojawia się kwestia niższego wynagrodzenia, pomimo tego samego stanowiska i tych samych kwalifikacji, co pozostali pracownicy. Z badania wynika poza tym, że co piąty badany pracuje w miejscu, gdzie na wszystkich stanowiskach kierowniczych przeważają mężczyźni. Do 2030 roku 42% polskiego wodoru ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Obecnie to zaledwie 1%. A to efekt wykorzystania starej technologii, wyjaśnia dyrektor Centrum Technologii Wodorowych Instytutu Energetyki Jakub Kupecki. My przez dekady tworzyliśmy flotę instalacji do wytwarzania wodoru właśnie opartą na reformingu parowym gazu ziemnego i teraz elektrolizery są technologią, która wchodzi tak naprawdę od 20-25 lat. I ta sukcesywna zmiana, ona idzie bardzo powoli, bo taka jest specyfika tego rynku. Polska jest piątym w skali świata i trzecim w Europie producentem wodoru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale na wschodzie i centrum możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na Podhalu do 7 nad morzem i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka z Peterem Gabrielem rozpoczynamy drugą godzinę. Oprócz tego, że nie da się siedzieć nieruchomo słuchając tego utworu, to jeszcze jestem przekonana, że wielu z Państwa przypomniał się momentalnie teledysk do utworu Sledgehammer. Teledysk pełen animacji. Ja sobie go otworzyłam, przyznaję się, i przypomniałam te kurczaki bez głowy tańczące. No, nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest jedno z największych osiągnięć sztuki teledysku, w historii w ogóle tego gatunku i do tych animacji, co warto zaznaczyć, w teledysku do Sledgehammer rękę przyłożyli bracia Quay, twórcy może nieco niszowi, choć być może akurat to jest komplement. Przy okazji przypomnę, że nowy film braci Quay na podstawie prozy Brunona Schulza, bo oni mają bardzo ścisłe związki z Polską, w ten piątek wchodzi na ekrany. Sanatorium pod Klepsydrą według braci Quay. Proszę się zainteresować. Nie mam żadnego filmowego skojarzenia z płytą tygodnia wczesnopopołudniową. Perfume Genius i Glory, tej płyty słuchamy w tym tygodniu. Dzisiaj utwór numer 2, No Front Teeth, gościnnie w tym utworze Aldous Harding. No front teeth, where they are used to go, broken apart and shining. No front teeth, but a feeling I know, back where the starting. Something my entire life. It's fine. wczesnopopołudniowej płyty tygodnia Perfume Genius, jego nowy album Glory, utwór No Front Teeth z gościnnym udziałem Aldous Harding. Do tej płyty wrócimy jutro o tej porze w Trójce i będzie można się przekonać, czy tak samo melancholijny i refleksyjny jest cały album jak ta piosenka. 16 minut po 14, przed nami polsko-szkockie kombo. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So the corner of the golden guy, you know the owner and he knows.

Tutaj jest ten cytat. Znalazł się na stole przewyborny węgrzynek z myszką, co najwybredniejszego amatora mógłby uszczęśliwić. Współcześnie oczywiście to słowo występuje wyłącznie w powiedzeniu trącić myszką, czyli być przestarzałym, staroświeckim. Mnóstwo takich ciekawostek, a jednocześnie zaproszenie do tego, żeby także używając języka myśleć o pewnej życzliwości, uprzejmości i otwarciu na rozmówców. Jest tu także odpowiedź na pytanie, czy należy poprawiać innych. Choćby nie wiem, jak nas korciło. No to być może Państwo się domyślają tej odpowiedzi, ale zostawiam Państwu przyjemność poznawania odpowiedzi razem z Mateuszem Adamczykiem i jego książką Jak słowo daje. Jutro oczywiście o tej samej porze Mateusz już powróci ze swoim cyklem Przysłowie, a ja przypomnę, że pod adresem przysłowie@polskieradio.pl czeka na Państwa Mateusz Adamczyk. Na Państwa pytania, na Państwa językowe wątpliwości, które rozwiewa od poniedziałku do czwartku o 14.30 w cyklu Przysłowie, które też znajdą Państwo oczywiście w naszych podcastach. Prefab Sprout teraz The King of Rock and Roll. Już była piosenka o Mariah Carey, to teraz będzie piosenka o królu rock and rolla. And they come around the track to haunt me. When she looks at me and laughs, I remind her of the fact I'm the king of rock and roll completely. Up from sweet shoes, my baby blues. Like a long summer, hot kicking.

million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in, hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans. Come again, yo. Win-win, come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans, don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. Pewne rzeczy są niezmienne. Jedną z tych rzeczy jest to, że Miss Lauryn Hill umie zakołysać. Niecały kwadrans do 15. Przystanek Świat. Miss Ewa Mierzejewska. Dziś niezwykła podróż pewnego muralu, która zaczyna się w Indiach. Następnie mamy długi przystanek w Norwegii, a wyprawa zakończy się prawdopodobnie w Indiach, w New Delhi. W tle jest niemal 14 milionów dolarów i aukcja w Christie's. MF Hussein's Untitled, also known as Gram Yatra, sold for $13.8 million at auction. Ta historia zaczyna się w 1954 roku, kiedy malarz MF Hussein, pionier modernizmu w Indiach, namalował Gram Yatra, co dosłownie oznacza podróż do wsi. Nazwę muralowi nadano później. Sam malarz także dopiero po kilkudziesięciu latach pracy twórczej zyskał uznanie i sławę. Obraz składa się z 13 winiet, żywych migawek z życia indyjskiej wsi i pokazuje charakterystyczne dla Husseina połączenie indyjskich tradycji ludowych i wpływów modernistycznych. Przypominają one obrazy narracyjne z tzw. indyjskiej tradycji miniaturowej, w których małe obrazy tworzą jedną historię. The painting depicts vibrant vignettes of rural Indian life post-independence. W latach po uzyskaniu przez Indie niepodległości artysta szukał inspiracji nie w Paryżu czy Nowym Jorku, ale właśnie w indyjskich wsiach, odzwierciedlając w ten sposób przekonanie Mahatmy Gandhiego, że serce narodu leży w jego wiejskich korzeniach. Obraz kupił w 1954 roku za jedyne $295 ukraiński lekarz i kolekcjoner sztuki Leon Elias Wolodarski, który był w Indiach w ramach misji Światowej Organizacji Zdrowia. Zabrał go do Norwegii i 10 lat później podarował szpitalowi Uniwersytetowi w Oslo, gdzie dzieło zdobiło ściany przez prawie pół wieku, kompletnie niezauważone. Acquired by Norwegian collector Leon Elias Wolodarski in 1954, remained hidden for decades. Tak było aż do 2013 roku, kiedy to dom aukcyjny Christie's został powiadomiony o istnieniu muralu 2 lata po śmierci Husseina. Później obraz pokazywany był na całym świecie, aż w końcu 2 tygodnie temu został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za rekordowe $13,8 million. Zapomniany wystawiony obraz definiujący nowoczesną sztukę Azji Południowej to najdrożej sprzedane dzieło indyjskiej kultury. Poprzedni rekord należał do Amrity Shergill i jej obrazu The Storyteller, który został sprzedany za blisko 7,5 miliona dolarów. The painting is believed to have been purchased by the Kiran Nadar Museum of Art. Historia muralu Husajna ma szczęśliwe zakończenie. Gram Yatra prawdopodobnie została zakupiona przez Muzeum Sztuki Kiran Nadar z siedzibą w New Delhi, więc obraz wróci do domu, a pieniądze uzyskane z jego sprzedaży zostaną przeznaczone na rozwój centrum szkoleniowego dla młodych lekarzy w szpitalu uniwersyteckim w Oslo. Myślę, że wypada się cieszyć, że po tym wieloletnim qui pro quo obraz wróci do domu. Basz i wosk zmierzamy do wielkiego finału. Ciałem to wcale nie mam mnie, ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz, zdążę zamienić się w parę. Refleksy biją w twarz, znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam, z naszych rozrzuconych ubrań. To chyba ja. Chciałem to wcale. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz, zdążę zamienić się w parę. Ciałem to wcale nie mam mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz, zdążę zamienić się w parę. Moje wosk tak płynnie zmienia formę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję na. Osiem minut pozostało do 15. Po 15 Fenacji Trójki i Justyna Grabarz i Piotr Baron, jak co wtorek. Jutro po 13 powita Państwa Michał Nogaś. A my dziękujemy. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska, Katarzyna Borowiecka. Aha, książki Mateusza Adamczyka rozdane. Ale jutro jeszcze coś zrobimy w tej sprawie. Do usłyszenia. How things change, you'll be coexisting.